นี่ก็เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์นี่ก็เป็นเทศกาลที่อาจจะแปลกจากเทศกาลอื่นๆคือถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเทศกาลทางศาสนาแต่ว่าก็เป็นเทศกาลที่ผู้คนโดยเฉพาะสมัยก่อนจะทำบุญกันมากมายหลายอย่างเป็นการทำความดีกับบุคคลหรือว่าสิ่งที่มีความสำคัญกับตัวเองเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าผู้คนก็ทำความดีด้วยการระลึกถึงพระองค์แล้วก็มีการส่งน้ำพระส่งน้ำพระพุทธรูปผู้คนทำความดีกับศาสนาโดยมีการขนสายเข้าวัดเป็นสัญลักษณ์ขนทรายเข้าวัดอย่างนี้ก็เป็นวิธีการอุปถัมภ์ศาสนาอย่างหนึ่งคนสมัยก่อนก็รู้สึกว่าทรายติดวัดติดเท้าออกไปมาวัดกันมากๆทรายก็ล่อยหล่อก็ขนทรายมาให้กับวัดเป็นการชำระก็ได้อันนี้ก็เป็นการแสดงความอุปถัมภ์เป็นสัญลักษณ์ของการอุปถัมภ์ศาสนาอุปถัมภ์พระสงฆ์ทำความดีกับพระสงฆ์ด้วยการใส่บาตรในวันสงกรานต์แล้วก็ส่งน้ำพระทั้งหมดนี้ก็รู้แล้วจะเป็นสิ่งที่ถือว่าอยู่เหนือหัวนอกจากนั้นก็ยังทำความดีกับพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ไปส่งน้ำพระไปรดน้ำดำหัวขอพรท่านแล้วก็ขอเข้ามาขอโหสิก็เป็นการแสดงสัมมาคารวะแล้วก็ความกตัญญูรู้คุณใครที่มีเรื่องที่ขุ่นข้องหมองใจหรือว่ารู้สึกผิดได้สำนึกในความผิดที่ได้ทำก็ไปขอเข้ามาขออโหสิกรรมสำหรับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วก็ไปทำบุญสุคุณอัฐิอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านกับคนรอบตัวก็ทำความดีด้วยการรดน้ำเป็นการแสดงน้ำใจไมตรีนี่เรียกว่าเป็นการทำความดีในวันสงกรานต์นี่ก็ทำกันหลายระดับมากกับสิ่งต่างๆทั้งที่อยู่เหนือเราอยู่รอบตัวเราแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ต่ำกว่าเราเช่นสัตว์นะก็มีการปล่อยนกปล่อยปลาถือว่าเขาก็เป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนร่วมโลกให้เขาได้รับอิสรภาพนั่นจะเรียกว่าสงกรานต์นี่เป็นเทศกาลแห่งการทำความดีเป็นเทศกาลแห่งการทำบุญทำกุศลก็ได้แล้วก็ทำกันรอบทิศทางแต่ในเวลาเดียวกันมันก็เป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนานด้วยแล้วก็สนุกสนานก็อย่างเต็มที่เป็นช่วงที่ กฎเกณฑ์ต่างๆในสังคมก็ผ่อนคลายกฎเกณฑ์โดยเฉพาะกฎเกณฑ์ในทางโลกซึ่งมันดูมันตรงข้ามกับช่วงที่เป็นเรื่องการทำบุญนะเรื่องการทำบุญนี่มันก็มีพิธีกรรมต่างๆสงน้ำพระรดน้ำดำหัวบางสุกุลอัฐิพวกนี้เป็นพิธีกรรมที่คนไทยเราก็ถือว่าต้องทำอย่างเคร่งครัดแต่พอถึงเรื่องของภาคอีกภาคหนึ่งคือความสนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์นี่ก็ขึ้นชื่อลือชาเลยว่ามันกฎเกณฑ์ทางสังคมก็ผ่อนคลายผู้หญิงก็ที่เคยประพฤติตัวเรียบร้อยก็ปล่อยตัวเต็มที่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ผู้หญิงเนี่ยแกล้งผู้ชายรุมกันไปแกล้งผู้ชายจับผู้ชายมาเรียกค่าไถ่หรือบางทีก็ไปจับเนนผู้หญิงก็ไปจับเนนจะแกล้งเนนบางทีก็ขยายไปถึงไปทำกับพระก็มีอันนั้นช่วงนี้ช่วงสงกรานต์นี้ก็ถือว่าช่วงยกเว้นอนุญาตให้ทำได้นี่ก็เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณมันก็เป็นประเพณีพื้นบ้านนะบางแห่งก็ยังทำอยู่ถึงทุกวันนี้นะแล้วก็เรื่องการกินเหล้าก็ถือว่าอนุญาตก็เป็นช่วงที่คนกินเหล้ากันเยอะถือว่าปล่อยผีสักวันความสุขสนานความรื่นเริงก็ทำกันเต็มที่แต่ก็มีขอบเขตของมันนะคือไม่ทำไม่ให้อุจจาดมากในภาคนี้หรือภาคสนุกสนานหรือเป็นภาคทางโลกก็เป็นลักษณะเด่นของสงกรานต์ที่มันมาควบคู่กับอีกภาคนึงคือภาคบุญกุศลทำความดีมีพิธีกรรมที่ต้องเดินตามมันก็เป็นเทศกาลที่แปลกเพราะมันมีสองขั้วอยู่ด้วยกันอาจจะเพียงว่าอาจจะไม่ได้ทำพร้อมๆกันไอ้ภาคที่เป็นสนุกสนานนี่มันก็สนุกสนานกันจริงๆนะจนกระทั่งมาถึงสมัยนี้อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมมันทำอะไรแปลกๆเช่นจับคนมาปะแป้งกันบางทีตำรวจก็โดนด้วยไม่เหลือในบางปีบางครั้งก็อาจจะเกินเลยไปบ้างเช่นหญิงสาวถอดเสื้อที่กลางถนนที่สีลมเมื่อ2ปีก่อนก็เป็นที่กล่าวขานกันมากแต่ที่จริงมันก็ไม่ถึงกับเพี้ยนไปจากประเพณีเดิมเท่าไหร่นะของเดิมก็เกือบจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่มันไม่ถึงขนาดนั้นแค่นั้นเองจะเรียกว่าเป็นช่วงเทศกาลที่มันท้าทายกฎเกณฑ์ก็ได้สังคมไทยก็อนุญาตให้ช่วงหนึ่งนะคือให้ทำอะไรที่มันนอกขนบนอกกฎเกณฑ์ได้โดยข้อฝ่ายที่เป็นผู้หญิงอันนี้มันก็มีมานานแต่ว่าคนในเมืองหรือคนที่มีการศึกษาพอไปเจอแบบนี้ก็ไม่เข้าใจว่าทำมันเพี้ยนกันไปขนาดนี้ชัวร์หรือจริงๆอนุญาตให้เพี้ยนได้ถ้ามันไม่เกินขอบเขต ่นจะไปรังแกผู้หญิงหรือจะไปทำไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยเขาก็ห้ามทำแต่ว่าถ้าเป็นการเล่นสนุกสนานนี่ก็ง่ายทำได้ถ้าไม่เป็นการเบียดเบียนกันมากอันนี้ก็เป็นลักษณะของสังคมของสังคมไทยโบราณที่จริงก็สังคมของเอเชียเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าจะมีข้อกำหนดในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตัวที่ถือว่าค่อนข้างเคร่งครัดเช่นโดยเฉพาะประเพณีข้อกำหนดเกี่ยวกับพระกับผู้หญิงหรือผู้หญิงกับผู้ชายในสังคมไทยมันก็มีความเคร่งครัดอยู่แต่พอมาถึงสงกรานต์นี่ก็ปล่อยช่วงหนึ่งเสร็จแล้วก็พอพ้นสงกรานต์ก็กลับมาเคร่งครัดเหมือนเดิมอันนี้เป็นลักษณะของสังคมที่เขาก็อธิบายกันไปว่าเพื่อช่วยคลายความตึงเครียดในสังคมมันก็แล้วแต่สังคมนะว่าแต่จะมีวิธีการยังไงในญี่ปุ่นเขาก็อนุญาตให้มันจะมีในบางสถานที่บางเหตุการณ์ที่ไม่ถือเคร่งครัดในเรื่องของกฎเกณฑ์เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเวลาเจ้านายลูกน้องกินเหล้าพอเมาแล้วนี่ก็ไม่ถือสากันแล้วปกติเวลาทำงานนี่ลูกน้องนี่ก็ต้องเชื่อฟังเจ้านายมากจะพูดจะแย้งจะท้วงอะไรก็เขาก็ไม่ค่อยนิยมทำกันเท่าไหร่แต่พอกินเหล้านี่ก็ถ้าเมาแล้วก็พูดอะไรก็ไม่มีใครว่าถือว่ายกให้พอหายเมาพอสั่งมาแล้วก็ต้องมาเคร่งครัดกันเหมือนเดิมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีการปลดวาล์วปล่อยวาล์วให้มันระบายสักหน่อยมันก็อยู่ด้วยกันได้หรือว่าเวลาไปอาบน้ำด้วยกันคนญี่ปุ่นนี่ก็มีประเพณีอาบน้ำในที่สาธารณะอาบน้ำด้วยกันก็เปลืองผ้าหมดพอเปลืองผ้าหมดทุกคนก็เหมือนคนทั่วไปทุกคนก็เท่าเทียมกันหมดไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องทุกคนเท่าเทียมกันเมื่ออยู่ในที่อาบน้ำสาธารณะมันมีแต่ตัวไม่มีเสื้อผ้านี่ก็เป็นลักษณะของสังคมแบบญี่ปุ่นที่เขาพยายามมันจะมีการช่วงการคลายกฎเกณฑ์ตามแบบของตัวสังคมไทยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าก็มีแบบทำตามแบบของตัวก็ช่วงสงกรานต์นี่แหละอีกช่วงนึงก็ช่วงบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟนี่ก็เต็มที่เหมือนกันเรื่องสัปปะโดกสัปปะดนก็เขาก็ไม่ถือกันผู้หญิงก็เป็นผู้นำเลยบางทีผู้หญิงก็เมาเหล้าเขาเรียกว่าปล่อยผีสักวันอันนี้เป็นลักษณะของสังคมพื้นบ้านนะที่เขาสามารถจะจัดสมดุลกันได้ซึ่งบางทีเราก็งงนะวันนี้เคร่งครัดอ่ะพรุ่งนี้ปล่อยผีแล้วเสร็จแล้วพอพ้นเทศกาลก็กลับมาเคร่งครัดเหมือนเดิมกลับมานอบน้อมเหมือนเดิมผู้หญิงก็นอบน้อมพระเรียกว่านอบน้อมอย่างยิ่งแต่พอสงกรานต์นี่ก็เต็มที่เหมือนกันถ้าคนเมืองก็ไม่เข้าใจงงพอเจอแบบนี้ก็งงหาว่ามีความผิดเพี้ยน ว่าทำประเพณีผิดเพี้ยนไปเสียหายไปที่จริงมันประเพณีก็เป็นนี้มาตั้งนานแล้วเป็นก็คนเมืองไม่ค่อยรู้จักนี่ก็เป็นเทศกาลของโลกและธรรมที่มันอยู่ด้วยกันปัญหาคือว่าจะทำยังไงให้มันพอดีให้มันได้สมดุลกันที่จริงในชีวิตจริงคนเราเนี่ยโลกกับธรรมก็ไม่ได้แยกจากกันอยู่แล้วเราทำอาชีพการงานมันก็เป็นเรื่องทางโลกหาเงินหาทองแต่ก็ต้องมีธรรมะเข้าไปประกอบไม่ใช่แค่ความซื่อสัตย์สุจริตแต่ยังรวมถึงการที่ทำงานอย่างมีสติมีความเพียรไอ้พวกนี้นี่มันก็เป็นการประสานโลกธรรมเข้าด้วยกันมันจะแบ่งเป็นขั้วก็ไม่ได้แม้แต่การปฏิบัติธรรมเองเนี่ยมันก็ต้องมีการประสานระหว่างสองขั้วเข้าด้วยกันที่ดูเหมือนตรงข้ามเช่นปฏิบัติธรรมด้วยความเพียรแต่ว่าปล่อยวางทำเต็มที่แต่ว่าอย่าซีเรียสอย่าเครียดทำเต็มที่แต่ว่าปล่อยวางของสองอย่างที่ดูเหมือนมันตรงข้ามกันแต่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือวิธีความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมหรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมคือการที่เอาไอ้สองขั้วที่ดูเหมือนตรงข้ามนี้เข้ามาประสานกันอย่างที่หลวงพ่อเทียนพูดนะทำเล่นๆแต่ทำจริงๆทำเล่นๆแต่ทำจริงๆนั่นก็สอนคนที่ปฏิบัติตั้งแต่เริ่มแรกเลยให้ทำเล่นๆแต่ทำจริงๆทำเล่นๆก็คือว่าไม่ทำโดยไม่หวังผลไม่ต้องไปควบคุมบังคับจิตให้มันนิ่งสงบหยุดฟุ้งซ่านไม่ต้องมันจะฟุ้งบ้างก็ช่างจะฟุ้งบ้างก็ช่างมันเผลอก็ช่างมันแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำจริงๆคือทำกันทั้งวันเลยทำเล่นๆแต่ทำจริงๆทำเล่นๆแต่ทำทั้งวันไม่มีเวลาไม่มีเขาเรียกไม่มีเวลาทำการแต่ก่อนก็นึกว่าสมัยปฏิบัติใหม่ๆที่วัดสนามในถามหลวงพ่อเทียนว่าปฏิบัติกี่โมงตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงให้เราคิดว่าต้องทำตั้งแต่หลังฉันเช้าจนถึงหลังทำถึงเวลาทำวัด9 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นเปล่าท่านบอกทำทั้งวันแล้วท่านก็บอกว่าทำเล่นๆอันนี้มันไม่ใช่เป็นการตีสำนวนตีฝีปากแต่มันเป็นหลักในการปฏิบัติจริงๆและศิลปะการปฏิบัติคือว่าทำไงถึงจะประสานสองขั้วที่ดูเหมือนตรงข้ามกันให้มันกลืนกันให้ได้ทำยังไงทำเล่นๆแต่ว่าทำจริงๆได้ไม่ใช่ทำเล่นๆแล้วก็ทำแบบทิ้งๆคว่างๆหรือว่าทำแบบขี้เกียจไม่ใช่ทำเล่นๆแต่ว่าทำทั้งวันเบื่อก็ทำท้อก็ทำทำไม่หยุดแต่ก็ยังทำเล่นๆก็คือว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่างมันไม่หวังผลแต่ทำไม่หยุดไม่เลิกซึ่งจริงก็เป็นศิลปะที่มาใช้ในการทำงานทางโลกได้ด้วยทำงานทางโลกก็ถ้าทำงานให้ได้ดีให้ได้ผลมันก็ต้องทำโดยไม่หวังผลทำโดยไม่หวังผลทำโดยปล่อยวางผลนี่มันถึงจะได้ผลนะได้ผลดีถ้าทำแบบหวังผลนี่ างทีมันเครียดท้อตั้งแต่ยังไม่ทันทำเลยรู้สึกว่ามันยากทำแล้วล้มเหลวแน่ก็เลยเครียดเลยก็เลยท้อตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มแต่ถ้าไม่หวังผลหรือว่าปล่อยวางผลมันก็ทำด้วยความสบายใจแล้วก็ทำเต็มที่ความสามารถที่มีก็เอามาใช้ไอคนที่ทำจริงจังกับทำไม่ดีเพราะมันทำด้วยความเครียดทำด้วยความเกรงแต่ฟุตบอลตรงจุดโทษนี่ถ้าไม่ผ่อนคลายแม้แต่นักฟุตบอลระดับโลกก็เตะไม่เข้าก็บ่อยไปเพราะมันเกรงหรือเพราะนัดสำคัญเกรงยิ่งมีความรู้สึกว่าต้องเตะให้เข้าเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วเป็นนัดตัดเชือกยังไม่ได้ยังเสมอทั้งคู่ถ้าเตะเข้าก็ชนะไปเลยยิ่งหวังผลยิ่งอยากจะให้มันได้ผลก็ยิ่งเครียดยิ่งเกรงพอเตะก็มันก็เลยไม่ได้อย่างที่คาดหวังเอาไว้เพราะความเครียดความเกรงแต่ถ้าผ่อนคลายวางทุกอย่างอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวลืมกองเชียร์ทั้งหมดไม่สนใจเสียงเชียร์ไม่สนใจว่าใครเขาจะพูดถึงเรายังไงถ้าเกิดเตะไม่เข้าไม่สนใจผลจะเป็นยังไงถ้าเกิดเตะไม่เข้าลืมมันหมดมีแต่ลูกฟุตบอลกับเราพอวางเนี่ยมันก็อย่าว่าแต่นักฟุตบอลระดับโลกเลยคนธรรมดาก็เตะเข้าได้เพราะมันใกล้ประตูเหลือเกินนั่นศิลปะในการดำเนินชีวิตคือการที่เราสามารถที่ประสานสองอย่างที่ดูมันตรงข้ามเข้าด้วยกันอินทรีย์ห้ามันก็ประกอบด้วยธรรมะที่ดูเหมือนตรงข้ามกันสองคู่ศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิศรัทธามากก็โง่นะแต่ถ้าปัญญามากก็ไม่ฟังใครไม่มีศรัทธาที่จะมอบให้กับใครง่ายๆใครพูดก็ไม่ฟังไม่เชื่อแต่ว่าถ้าจะทำการให้ได้ผลก็ต้องประสานศรัทธากับปัญญาเข้าด้วยกันให้ได้กลมกลืนวิริยะกับสมาธิก็เหมือนกันนะวิริยะนี่ขยันมากๆนี่ฟุ้งซ่านนะแต่ถ้าทำสมาธิมากๆนี่บางทีก็เฉยเนื่อยไม่ค่อยมีความเพียรเท่าไหร่นักปฏิบัติก็ต้องเชื่อมประสานวิริยะกับสมาธิเข้าด้วยกันโพชฌงค์7ก็เหมือนกันนะมันจะมี2ซีกนะซีกนี่มันซีกแบบนิ่งๆก็คือสมาธิปัสสัทธิและอุเบกขาฝ่ายนิ่งปัสสัทธิคือความผ่อนคลายกายใจอีกฝ่ายนึงมันฝ่ายลุยฝ่ายลุกขึ้นไปข้างหน้าก็คือวิริยะปิติแล้วก็ปัญญาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นโพชฌงค์นี่จะก็ต้องจะโพชฌงค์เป็นองค์ธรรมเพื่อการตรัสรู้การตรัสรู้หรือการพ้นทุกข์ก็ต้องอาศัยการคุณธรรมสองอาศัยธรรมะสองขั้วที่มีลักษณะแตกต่างกันดูมันตรงข้ามกันให้มาประสานกันให้ได้ก็คือมีทั้งสมาธิปัสสัทธิอุเบกขาแล้วก็มีทั้งวิริยะ มีปิติมีปัญญาเชื่อมประสานกันเวลาฟุ้งซ่านนั่นก็บอกว่าให้ใช้ปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเนี่ยมาระงับความฟุ้งซ่านแต่ถ้าเกิดจิตมันง่วงเหงาหานอนเฉยเนี่ยก็ต้องอาศัยปิติอาศัยวิริยะอาศัยปัญญานี่เข้ามากระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวนี่เราพิจารณาดูนี่ไอ้เรื่องของแม้ทั้งการปฏิบัติธรรมนี่ก็ต้องอาศัยการประสานสิ่งที่เป็นคู่ที่ดูมันตรงข้ามให้มากลมกลืนกันให้ได้นี่เป็นศิลปะของการเมืองชีวิตจะแบ่งอะไรเป็นขาวเป็นดำชัดเจนแล้วก็คนละขั้วคนละข้างไม่มาเกี่ยวข้องกันนี่อันนั้นไม่ใช่วิสัยของธรรมะยิ่งเวลาเจริญกรรมฐานนี่แม้กระทั่งกิเลสอกุศลมันก็มีประโยชน์ใช้กิเลสใช้อกุศลเป็นอารมณ์ในการพิจารณาเวลาเจริญสติเวลาเจริญกรรมฐานมีอารมณ์โกรธเกลียดกลัวอิจฉาราคะโทสะไอ้พวกนี้นี่ก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์ในการทำกรรมฐานทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าต้องกดข่มหรือกระจัดมันออกไปแต่ว่าต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่สอนไตรลักษณ์ทั้งสิ้นสภาวะธรรมทุกอย่างไม่ว่าบุญหรือบาปกุศลหรืออกุศลล้วนแต่สอนจะสอนไตรลักษณ์ให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งแต่เป็นเพราะเรามีอคตินะเวลามีความโกรธเกิดขึ้นมีความอิจฉาพยาบาทเกิดขึ้นก็ตั้งหน้าตั้งตากดข่มมันอย่างเดียวหรือว่ารู้สึกแย่ทันทีที่มันเกิดขึ้นมาในใจว่าทำไมเราคนดีแบบเราทำไมถึงมีนิสัยเร็วๆแบบนั้นมีความคิดชั่วๆแบบนั้นอันนี้ไม่ใช่วิธีคิดของนักกรรมฐานนักกรรมฐานนี่เขาร่วมเป็นธรรมดาของจิตตราบใดที่เป็นปุถุชนมีกิเลสก็ต้องมีพวกนี้เกิดขึ้นอยู่ที่ว่าจะยอมรับมันหรือไม่แล้วก็จะรู้ทันมันหรือเปล่าพวกที่ติดดีก็จะไม่ยอมรับว่าตัวเองมีความชั่วมีความเองกับตัวมีกิเลสมีราคะอยู่ไม่ยอมรับแล้วก็ทนไม่ได้อันนี้เพราะว่าไม่รู้จักมองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่รู้จักใช้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นให้เป็นประโยชน์ในทางธรรมะคนที่ปฏิบัติธรรมหลายคนบอกว่าทำไมพอเริ่มมาปฏิบัติธรรมมันถึงมีความชั่วความคิดชั่วเกิดขึ้นเยอะไอ้ความคิดชั่วความคิดไม่ดีนี่มันก็มีมาตั้งแต่ก่อนปฏิบัติธรรมแล้วแต่มองไม่เห็นไม่รู้ตัวเพราะไม่เคยดูจิตดูใจของตัวพอเริ่มมาดูใจของตัวก็จะเห็นความคิดชั่วๆเกิดขึ้นเยอะแต่มันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นหลังจากที่มาปฏิบัติแล้วมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วที่จริงแม้กระทั่งความผิดชั่วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการตีค่าของเราการให้ค่าของเราพอเราคิดมองหรือสรุปหรือตีค่าว่าเป็นความผิดชั่วเราก็ทุกข์เลยแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นแค่ธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นแค่สภาวะธรรมความรู้สึกทุกข์รู้สึกแย่ก็หมดไปเวลาปฏิบัติธรรมก็ให้มองสิ่งต่างๆเฉยๆไม่ต้องตีค่าว่าดีหรือชั่วไม่ต้องตีค่าไม่ต้องตัดสิน ถ้าเจริญถ้าทำภาวนาไม่เป็นก็จะคอยตีค่ายตลอดเวลาว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้บุญอย่างนี้ชั่วอย่างนี้บาปมนุษย์เราทุกข์เพราะการตีค่าการให้ค่าแล้วพอเอามาใช้กับการทำกรรมฐานแทนที่จะเห็นมันอย่างที่มันเป็นก็ไปตีค่าให้ค่ากับมันแล้วก็เลยทุกเวลามีความคิดชั่วเกิดขึ้นมันก็เป็นสักว่าสภาวะเท่านั้นเองดีหรือชั่วก็สมมุตินะที่มนุษย์เรากำหนดขึ้นมาเรากำหนดขึ้นมาแล้วใช้ให้เป็นก็มีประโยชน์ถ้าเราใช้ไม่เป็นเราเป็นทาสของมันมันก็ครอบงำจิตเราได้ในการเจริญภาวนาถ้าเราคิดว่าก็คือว่าการยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจยอมรับมันแล้วก็ดูมันเฉยๆไม่ต้องไปตื่นเต้นหรือว่าโวยวายตีโพยตีพายอะไรทั้งสิ้นดูใจดูเห็นอารมณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่ผักใสไม่ว่าความโกรธความกลัวความเกลียดแต่ถ้าท่านก็ดูไม่เป็นมันก็จะไปตัดสินจะไปข่มมันก็ทำให้การปฏิบัติธรรมติดชะงักไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งต่างตามความเป็นจริงและไม่รู้จักวางอุเบกขายอมรับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นความทุกคนเราจะว่าไปแล้วก็เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ยอมรับถ้าเราไม่ยอมรับเรื่องอะไรมันก็ทุกข์เพราะเรื่องนั้นวัยรุ่นมีสิวก็ทุกข์จะตายให้ได้เพราะใจไม่ยอมรับสิวผมแตกปลายรักแร้ดำไม่ใช่ดำรักแร้คล้ำก็นอนไม่หลับกินไม่ได้เป็นทุกข์กลุ้มใจเพราะอะไรเพราะใจไม่ยอมรับแต่พอยอมรับมันได้ว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติมันหายทุกข์เลยมันยกภูเขาไปจากใจ เสียงดังถ้าเรายอมรับมันไม่ได้มันก็เป็นทุกข์หงุดหงิดแต่พอใจเรายอมรับมันมันจะดังก็ดังไปฉันไม่สนใจมันก็หมดทุกข์ไปได้ความเจ็บป่วยก็เช่นเดียวกันทุกข์ใจเขายอมรับมันไม่ได้แต่พอยอมรับมันได้ว่าเป็นธรรมดามันก็หายทุกข์การวางใจเป็นกลางจึงเป็นสิ่งสำคัญมากทั้งในการฝึกปฏิบัติธรรมแล้วก็ทั้งในการมีชีวิตตามความเป็นจริงในเรื่องความเป็นจริงไม่ว่าบวกหรือลบดีหรือร้ายก็รับรู้มันโดยไม่ปฏิเสธไม่ผักใสชาญก็พูดกันเท่านี้